السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه قد فاز المتقون. أين وجه الله؟ أين يكون غمان لو إسلام؟ نكوسيني كما نبباصة كيوسيا نفسيان قد كجام لكم شاء الله سبحانه وتعالى، ولأجل تقواه سبحانه أنزل علينا كتابه، ألا وهو القرآن الذي هدى للمتقين. قاجل يكم شيء الله akatuteremshia kitabu chake ambacho ni Qur'an kwa ajili ya kuwa ni mwongozo kwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yule ambaye atakayelifahamu hilo kwamba Qur'an ni hudan lilmuttaqin, hakuna budi kwake yeye kulipapia jambo hilo la kuielewa Qur'an, akaifahamu Qur'an kwa kuisoma, akajua kisomo chake kwa kufahamu, akaijua tafsiri yake, akawa ni jambo ambalo amelazimiana nalo, amelazimiana na kitabu cha Allah, kwa sababu hudan lilmuttaqin. Kwa sababu hiyo Qur'ani hii ni mwongozo kwa wale wamchao Allah subhanahu wa ta'ala. Bali yeye hukaa mbali, wala hawezi kuwa kama wale ambao Allah subhanahu amewataja akinukuu maneno ya mtume akilalamika, na akasema mtume: ewe mwana wangu mlezi, hakika watu wangu wameifanya hii Qur'an ni kitu ambacho kilichohama. Katika hutuba ambayo iliyopita tulitaja namna tano za kuihama Qur'an, kuhama Qur'ani ni kupi. Tukayasoma maneno ya al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala kama yalivyokuja katika al-Fawaid. وقال وهجر القرآن أنواع نقيهام قرآن كنك وأين نين أكتاجي يقوانزا يبيلي فقيتان أكيانزا قوانبا كتكقيهام قرآن نهجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه قيهام قيسكليز قرآن نقوي يمين نكنتقي يسكيو هن لمانزا. Kadhalika akataja hajru al-amali bihi wal-wuquf 'inda halalihi wa haramihi, ni kuihama Qur'an kutokuifanyia kazi na kutokusimama katika yale aliyohalalisha Qur'an na katika yale ambayo imeiharamisha Qur'an. Wa in qara'ahu wa amana bihi, hata kwamba ameisoma na kuiamini lakini kuifanyia kazi akasimama katika yale yaliyoharamishwa na Qur'an na yale yaliyoharamishwa na kuana na yale yaliyohalalishwa na Qur'an, hilo ni jambo ambalo yeye analihama. Kadhalika la tatu ni hajru at-tahkimi wat-tahakumi ilayhi, kuihama Qur'an kuifanya ndiyo hakimu na kuhukumiana kwenye hiyo Qur'an. Fi usuli dini wa furu'ihi, katika misingi ya dini, yani katika itikad. Kadhalika katika matawi yake, katika mambo ya kifiqhi. Wa i'tiqadu annahu la yufidu al-yaqina, na yule ambaye amehama Qur'an katika namna hii anaitakidi kwamba Qur'an katika masala ya itikad haifidishi uyaqini. Kwa sababu gani? Kwa sababu msingi wake katika hilo ni akili yake. Lile linalokubaliwa na akili ndio la sawa, na lile ambalo linapingwa na akili hilo litakuwa si la sawa. Wa i'tiqadu annahu la yufidu al-yaqina, na kuitakidi kwamba haifidishi yakini. Wa anna adillatahu al-lafdhiyata la tahsulu al-ilm, na kuitakidi ya kwamba dalili za Qur'an za maneno yale maneno yake kile kinachokijulisha hapapatikani elimu. Wa huwa ilmu al-yaqin, hiyo ni kuhama katika namna ya tatu. Akataja ar-rabi' aina ya nne ya kuihama Qur'an, hajru tadabburihi wa tafahumihi wa ma'rifati ma arada al-mutakallim bihi, ni kuihama Qur'an katika kuizingatia kwake, hata ikisomwa ni kisomo si cha kuzingatia. Wa tafahumihi, na kutaka kuifahamu Qur'an. Kadhalika na kuielewa. Wa ma'rifati ma arada almutakallimu bihi, na kuyatambua yale aliyoyakusudia yule mzungumzaji aliyoizungumza hiyo Qur'an. Wa huwa Allahu subhana, hataki kufahamu, hataki kuelewa, haizingatii Qur'an kama Allah alivyosema, afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha, mbona basi hawaizingatii Qur'an au katika nyoyo kuna kufuli zake. Qulubuhum ghulfun, nyoyo zao zimefungwa, kwa sababu waisoma hawaizingatii, wanaisoma hawaifahamu, wanaisoma Qur'an na hawaielewi nini Allah subhanahu wa ta'ala ametaka. Kuisoma Qur'an katika namna hii, usielewe, usifahamu Qur'an, usizingatie, ukawa wewe wapita tu, ni namna ya kuihama Qur'an. Kwa sababu hili linapelekea kuto kuisoma kwa kituo, kuto kuitafutia muda. Yafikia wakati mtu anaweka mashaf katika meza yake mpaka unaota vumbi, haufungui, na akifungua basi atasoma kwa kutumia simu yake. Muda wa kwamba mashaf zipo kusoma Qur'ani yasoma ndani ya mushaf. Hili jambo la simu ni jambo la dharura tu, na katika maneno ya wanawachuoni watofautiana kwamba yafaa haifai kuweka Qur'ani ndani ya simu. Na haya yanatokea hata msikitini hapa, tunayaona watu wanafika watafungua Qur'ani za kwenye simu zao, na hali ya kuwa masahif zipo zimezagaa, ule uchafu chafu na uharaka haraka na kutokulitilia jambo maanani na katika mazingatio. kisha kataja aina ya tano, hajru al-istishfa wa tadawi bihi fi jami'i amradi al-qalb. To ni kuihama Qur'an kuto kutaka ponyo, kuto kupata tiba na kufanya dawa kwa kuitumia Qur'an katika maradhi yote ya moyo, wa adwaiha, maradhi na ugonjwa wote wa moyo. Fayatlubu shifa adaihi min ghairi wa yahjuru at-tadawi bihi, wa yahjuru at-tadawi bihi, anatafuta ponyo na tiba kwenye kitu chengine, anaihama Qur'an kuifanya ndiyo dawa na ndiyo tiba yake. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, wa kullu hadha dakhilu fi qawlihi wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Yote hawa inaingia katika aya hii. Allah aliposema akasema mtume, ewe bwana wangu mlezi, hakika watu wangu wameifanya hii Qur'an ni kitu ambacho kilichohamwa. Waqala wa in kana ba'dhu al-hajri ahwana min ba'dhi, hata kwamba kuihama baadhi ya Qur'an, namna ya uhamaji mwingine ni mdogo zaidi kuliko mwingine, bi maana mwingine ni mkubwa kuliko mwingine. Kuihama Qur'an katika aina hizi kuna tofautiana. Sasa swali la kujiuliza, kitu gani kinachopelekea haya? Kwa nini tuihame Qur'an katika aina zote hizi? Kwa sababu ikitukosa moja, uhamaji wa namna moja utaingia katika aina nyingine. Bali katika wakati wa sasa unaweza ukaingia katika mambo mawili, matatu, manne, kutokana na namna ya mambo yalivyo na namna za imani za watu zinavyopelekea. Lakini katika yale ambayo wanayataja wanawachuoni sababu ya kuihama Qur'an, wakataja ya mambo mengi yanayosababisha hilo. Lakini moja ni dhaifu al-imani billahi subhanahu wa ta'ala, ni ule udhaifu wa kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwamini Allah, lakini katika imani zetu kuna udhaifu, kwa sababu ni tabia ya imani, yazidu wa yanqusu. Imani tabia yake inazidi na inapungua. Yazidu bita'a wa yanqusu bil ma'siyah, yazidu bita'ati ar-rahman wa yanqusu bita'ati ash-shaytan. Inazidi na inapungua, inazidi kwa kumtii mwingi wa rehma na inapungua kwa kumtii shaytan. Yazidu bita'ati ar-rahman wa yanqusu bi ma'siyati ar-rahman, inazidi kwa kumtii mwingi wa rehma na imani inapungua kwa kumwasi mwingi wa rehma ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kila utiifu unapopungua na imani inapungua. Walihadha amara Allah subhanahu wa ta'ala ta'atahu wa ta'ata rasuli. Allah kwa ajili hii ndio akamrisha kutiiwa yeye na kumtii mtume wake. Waqala wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, namtiini Allah na mumtii mtume wake ikiwa kweli nyinyi ni waumini. Allah akalifungamanisha jambo la iman katika kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa kama anna ta'ata Allah yadullu, na kama ilivyokuwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala inajulisha kwamba ni kumwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na kama yule ambaye asiyemtii Allah subhanahu wa ta'ala basi hamwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba aya hii yadullu ala anna ta'ata Allah wa rasulihi, kumtii Allah na mtume wake, hii inajulisha kwamba ni kumwamini yeye na kumwasi Allah, na kama yule anayemwasi Allah na mtume wake basi hajamuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama anna man lam yuti' Allah wa rasulah lam yu'min bihi, na kama yule ambaye hajamuamini Allah na mtume wake, hajamtii Allah na mtume wake, basi huyo bado hajamuamini Allah subhanahu wa ta'ala wala hajamuamini mtume wake kwa kule kutokutii kwake. Kisha akaendelea kusema رحمة الله تعالى عليه، ومن نقصت طاعة الله ورسوله، ومن نقصت طاعته لله ورسوله na yoyote yule ambaye umepungua utiifu wake wa kumtii Allah na mtume wake, fadhalika linaqsi imanihi, basi hilo ni kwa sababu wa upungufu wa imani yake. Ajitazame tu katika yale maamrisho na yale makatazo, vipi anatekeleza katika hayo. Akijiona kwamba ana mdororo au anayaacha, ajue wadhalika linaqsi imani, hayo ni kwa sababu ya upungufu wa imani yake. Kwa sababu Qur'an ndiyo kwenye maamrisho, ndani ya Qur'an ndiyo kwenye makatazo, maamrisho yanayoamrishwa na Allah na mtume, kama ilivyokuwa kuna makatazo yanayokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Walamma kana al-imanu qismain, na wakati ilipokuwa imani imegawanyika katika vigawanyo viwili, imanan kamilan yatarattabu alayhi al-madhhu wath-thana'u wal-fawzu at-tam, kama ilipokuwa imani imegawanyika katika vigawanyo viwili, kigawanyo cha kwanza ni imani ambayo imekamilika, ambayo inapelekea kwenye hili inapelekewa na kusifia al-madhhu wath-thana'u wal-fawzu at-tam, kusifiwa, kumwagiwa sifa na kufauzu kulikotimia. Wa imana duna dhalik, kigawanyo cha pili kuna imani ambayo iko kinyume na hiyo iliyotimia, kinyume na ile imani ambayo imetimia. Akasema dhakara al-imana al-kamila, Allah akaitaja imani ambayo imetimia, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, hakika waumini wa kweli ni wale ambao anapotaja Allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum, hupata woga nyoyo zao. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhum, na pale wanaposomewa wao aya zake Allah, zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, wanaposomewa aya za Allah basi huzidi wao imani, na kwa Mola wao peke yake ndio wanapotegemea. Na hii ni dalili, kama anna al-imani yazidu kadhalika yanqusu, kama imani inazidi basi inapungua, na kabla ya kuzidi kwake ina maana ilikuwa imepungua. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, Allah akataja ukamilifu wa imani, innamal mu'minuna, hakika wale waliokuwa waumini. فقال ألف ألف واللام للإستغراق للشرائع الإيمان ألفنا لام يقول كتك إنما المؤمنون نيل أبو ينزمش أين زوت زقوا من كم ومن الله كوني مجنياك كوني سفزاك كتك ربوبياك كتك ألوهياك كزي من سفزاك كما الله أنا سيما أنا يسيما منينو منينو ياك الله يعني ونسبيش ونذات ياك. Na katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qur'an, minhu bada'a wa ilayhi ya'udu, kwake yeye Allah Qur'ani ndio imeanzia, na kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala itarejea. Qur'ani hii katika alama za kiyama zilizokuwa kubwa, Qur'ani hii itaondoka yote katika misahafu, katika maeneo yaliyoandikwa, kadhalika iliyokuwemo katika vifua. Watu hawataiona Qur'an, Allah atayachukua maneno yake. Ni kalamu Allah ghairu makhluq. Kwa hiyo alifu lam hii, alifu na lam imekuja lilistigharaqi li sharai'i al-iman, kuyaingiza na kuyazamisha yale yote mambo ya sheria ya iman. Allah akasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, ni wale ambao anapotaja Allah wajilat qulubuhum, qala ay khafat wa rahabat, hupata woga na kuogopa zile nyoyo zao. Fa aujabat lahum khashyatullahi ta'ala al-inkifafa anil maharimi, ikawapelekea wao kule kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kujizuia na yale ambayo yaliyoharamishwa. Fa inna khawfa Allahi subhanahu wa ta'ala, hakika kumwogopa Allah akbaru alamatihi, moja katika kubwa ya alama yake, an yahjiza sahibahu anil dhunub, ili tuseme huyo anamwogopa Allah. Kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala akbaru alamatihi, kubwa katika alama ya kumwogopa Allah, an yahjiza sahibahu anil dhunub, ni kumzuia yule mwenye woga na kutenda madhambi ya kumuudhi na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, na wanaposomewa aya zake huzidi kwa wao imani. Wa wajhu dhalika, na sura ya jambo hilo, qala rahimahullahu ta'ala yulquna lahu as-sam'a, wanatupa masikio yao. Katika hajru al-Qur'ani ya mwanzo Sheikh alisema ni hajru sama'ihi wal imani bihi wal isgha'i ilayhi, kuisikiliza, kuiamini na kuitegea sikio. Sasa ili imani inapoipande kwa kusoma Qur'an, akasema wajhu dhalika yulquna lahu as-sam'a wayahdhuruna qulubahum litadabburihi inda dhalik yazidu imanuhum, na sura ya jambo hilo ni kutupa usikivu wao na kuhudhurisha nyoyo zao kwa kuizingatia Qur'an wakati wa kusoma kwake. Litadabburihi, kwa kuizingatia kwake. Fa inda dhalik, mbele ya jambo hilo, yazidu imanuhum, huwa inazidi imani yao. Walianna tadabbura min a'mali alqulub, lianna tadabbura min a'mali alqulub, kwa sababu kuizingatia Qur'an ni katika matendo ya moyo, si viungo vya nje, kwamba kukaa kwako hivi uko makini au umeinamisha kichwa ukasema kwamba huyu anaizingatia Qur'ani sana. La, kuizingatia Qur'ani ni a'mali alqulub. Walianahu la budda an yubayyana lahum ma'anan kanu yajhalunahu au yatadhakkaruna ma kanu nasuhu, na hii itakuwa kwa kuzingatia kwao, itawabainishia Qur'an kile ambacho walikuwa wamekisahau, kile ambacho waliokuwa hawakijui, au itawakumbusha kile ambacho wao walikuwa wamekisahau. Wayuhadithu fi qulubihim raghbata alkhair, kadhalika hilo linapelekea kutokezeshea katika nyoyo zao kuipenda khair. Kadhalika wa istiyaqan ila karamati rabbihim, na kupata hamu ya matukufu ya Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala. Au wajlan min al-uqubat, au kuwapa hofu ya adhabu. Wa istijaran anil maasi, na kuwagombeza wao kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tadabbur bil Qur'an, kuizingatia Qur'an, ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Akasema mambo mengi sana. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan, pale yanaposomwa, zinaposomwa aya zake, basi huwazidishia wao imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa Mola wao peke yake wao ndio wanapotegemea, hakuna mwingine yoyote. Aya hii inaonyesha namna ya imani inavyopanda, namna ya imani ya kweli inavyokuwa, na hili ndio linatoa tafsiri kwamba huyu aliyekuwa na imani hii hawezi kuihama Qur'an katika aina yoyote katika zile aina tano: si kuisikiliza na kuiamini na kuitegea sikio, si kuifanyia kazi na kusimama katika halali yake na haramu yake, si kuifanya ndiyo hakimu na kuhukumiana kwenye Qur'an, na kufanya Qur'ani ndiyo msingi wa imani yake katika usuli dinihi wa furuihi, wala si katika jengine lolote, kwa sababu yeye ana wasifu uliotajwa na Allah katika Qur'an. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ميونغوني مسباب سنزو بلكية في هام قرآن اتباع الهوى نكفواتا متمنيه. ولما كان القرآن هدى للمتقين, وكاتي لبقوى قرآن نيوغوفو قوالي وامشاو الله سبحانه وتعالى, بس فهجره إنما يكون لأجل اتباع الهوى. كيهام قرآن حيوي كسباب نيجين اسبقوى نكوى جيلي يكفوات متمنيو, نكفوات متمنيو إنه سبب الضلال عن الهدى. كفوات متمنيو نسبابه يكفوتيا نكوياتا جيا يوونغوف. والهوان في الدنيا كذلك نسبابه يكفوتا الذليلي نوذليليفو كتك دنيا. قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Allah mwambia mtume wasomee wao aya zetu. Watlu alayhim, wasome wao naba alladhi, habari za yule ambaye, atainahu ayatina, tulimpa yeye aya zetu, fansalaha minha, akajivua nazo, akajivua nazo aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Faatabaahu shaytani, shaytani akamfuata yeye, fakana minal ghawin, ikawa yeye ni katika wale waliopotea. Walau shi'na la rafa'nahu biha, lau tungelitaka tungemuinua yeye kwa sababu ya aya hizo. Walakinahu akhlada ila al-ard, lakini yeye alingania, alingangania katika ulimwengu. Wattabaa hawahu, wattabaa hawahu, akayafuata matamanio yake. Famathaluhu kamathali al-kalbi, mfano wake ni kama mfano wa mbwa. In tahmil alayhi al-hath au tatrukuhu yal-hath, ikiwa mbwa utamtimua basi hata hachakuhema na kutoa ulimi wake, na ukimwacha kadhalika hata hachakuhema na kutoa ulimi wake. Allah subhanahu wa ta'ala akaimalizia aya hii akasema, dhalika mathalu alqaumi alladhina kadhabu biayatina, huo ni mfano wa watu ambao wamezikadhibisha aya zetu. Faqsus alqasas la'allahum yatafakkarun, wasimulie visa ili wapate kuzingatia. Huu ni mfano tosha wa huyo ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa aya zake. Tukiuchukulia mfano katika sisi Waislamu wa ummatu Muhammad, aya za Allah ni kitabu chake. Allah ametupa, akajaalia aya hizo kama ni uongofu na ubainifu katika uongofu. Umebainisha halali, haramu, namna yanayomridhisha Allah, umebainisha namna gani ya kufanikiwa na kufaulu na kuepuka adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala na makasirikio yake. Wangapi tumeisoma Qur'an lakini hatutaki kuifahamu maana yake, kuielewa au kufuata yale ambayo sisi tunayajua katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Li ajli madha? Litiba'i alhawa, si kwa chingine chochote bali ni kwa ajili ya kufuata matamanio. Kufuata matamanio, matamanio ambayo yanapelekea katika upotevu, matamanio ambayo yanapelekea kupata unyonge na udhalili. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume, anawaambia mtume, anamwambia kila yule anayesimama nafasi ya mtume, wasomee wao habari ya yule ambaye tumempa aya zetu. Fansalakha minha, akajivua nazo aya hizo. Hii ni sababu ya pili katika sababu ambazo zinapelekea kuihama Qur'an. Ama sababu ya tatu inayopelekea kuihama Qur'an, al-i'radu 'anil Qur'an, ni kuipuuza na kuidharau Qur'an. Ikawa mtu hana taimu na hajajiwekea muda maalum, si kujifunza wala kumfundisha yule ambaye hajui. Kwa sababu mtu hawezi kusema mimi sina mtu wa kumfunza, ataanza mtoto wake au ahali wake ndani ya nyumba yake, kwa sababu yeye ni mwalimu wa nyumba yake. Kwa hiyo yeye mwenyewe hana muda wa kujifunza wala kumfundisha mtu mwingine. Hii ni katika njia ya kuipuuza na kuidharau Qur'an, kwa sababu hawezi kusimama katika mipaka ya Qur'an akajua halali na haramu bila ya kuifata na kuisoma na akaielewa Qur'an. Al-i'radu 'anil Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, na yoyote yule ambaye atakayedharau na kupuuza utajo wangu mimi, hakika huyo atapata maisha ya dhiki. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, na tutamfufua yeye siku ya kiyama hali ya kuwa yeye ni kipofu. Amedharau utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yara ammatul mufassirin anna almurada bidhikri huna alquran, wanaona wengi au karibu wote katika watafsiri walioifasiri Qur'an kwamba dhikri iliyotajwa, wa man a'rada an dhikri, makusudio yake hapa ni Qur'an, wa huwa qawlu albaghawi rahimahullahu ta'ala walqurtubi والرازي وابن الجوزي وابن القيم والشوكاني ومن المعاصرين السعدي رحمه الله تعالى ورحم الله جميعا wote wanaona kwamba waman a'rada an dhikri, Allah ametaja utajo wangu ni Qur'an. وقال السعدي رحمه الله تعالى يعني القرآن فلم يؤمن به ولم يتبعه, hakuiamini Qur'an wala hakuifuata Qur'an. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى فذكره كلامه الذي anzalahu ala rasule, utajo wake Allah ni maneno yake, ni Qur'ani yake ambayo ni maneno yake aliyoteremsha kwa mtume wake. Wal i'radu anhu tarku tadabburihi wal amali bihi, na kuipuuza Qur'an ni kuacha kuizingatia na kuifanyia kazi. Fa inna lahu ma'ishatan dhanka, huyo ana maisha ya dhiki. Ni yapi maisha hayo ya dhiki? Na watu wanapuuza na maisha yao yako vizuri, na wanafanya wanalotaka katika mambo yanayohusiana na maisha yao. Ni yapi hayo maisha tumbaka? Wala na liqa'un akhar, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.